भी रोते रोते शिवाय को फिर से अपनी बाहों में समेट लिया और शिवाय ने अपनी पकड़ कसी। शिवाय रोना नहीं चाहता था लेकिन आज उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसकी दुश्मनी की वजह से एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। उसके बाद भी शिवाय ने कितना कुछ संभालने की कोशिश की लेकिन कुछ संभल नहीं रहा था, और आज जब थोड़ा बहुत संभला तो अभिमान ने उसे फिर से बर्बाद कर दिया। कुछ देर तक शिवाय और आर्या के बीच में कोई बातें नहीं हुई। करीब आधे घंटे बाद शिवाय सोफे पर लेटा हुआ था और उसने आर्या की गोद में सिर रखा हुआ था, और आर्या भी चुप हो गई थी और अपने हाथों से शिवाय के बालों को सहला रही थी। आखिरकार आर्या ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, क्या सोच रहे हो मिस्टर ऑलराउंडर, आपको अभी और फाइट करनी है, एक और फाइट और सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक आखिरी लड़ाई, अगर ये लड़ाई जीत गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप लड़ेंगे ना एक बार मेरे लिए, अपने बेटे के लिए, रघुवंशी परिवार के लिए, शिवांगी के लिए, और अगर किसी के लिए भी नहीं लड़ना चाहते तो कम से कम अनिरुद्ध के लिए तो लड़ लीजिए, उसे हमने अपना बच्चा माना है, और क्या आप चाहते हैं कि हमारा एक बच्चा परेशान रहे और एक बच्चा गिल्ट में मर जाए। मैं जानती हूँ अभिमान ने जो किया वो गलत था, लेकिन उसे सही रास्ते पर लाना भी तो हमारा ही काम है, क्या हम उसे सही गलत में फर्क करना नहीं सिखा सकते। शिवाय कुछ नहीं बोला, आंखें बंद किए बस आर्या की गोद में मुंह छुपा कर लेटा रहा। बेशक शिवाय जिंदगी का एक बहुत बड़ा पड़ाव पार करके आया था, लेकिन आदमी कितना भी बड़ा हो, मैच्योर हो, उसे कभी ना कभी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, और आज उसका सपोर्ट उसका भाई नहीं उसकी पत्नी बनी थी। आर्या ने एक बार फिर शिवाय के बालों में हाथ फेराते हुए कहा, बताइए ना मिस्टर ऑलराउंडर, लड़ेंगे ना। शिवाय ने इस बार चुप्पी तोड़ते हुए कहा, इस बार अभिमान खुद लड़ेगा, उसे अपनी जंग खुद लड़नी होगी, सही गलत में फर्क वो खुद करेगा, मैं बस उसका सारथी बनूंगा, उसे राह दिखाऊंगा, लेकिन उसे उस राह पर खुद चलना पड़ेगा, उसे रास्ते को खुद पार करना पड़ेगा। अगर हर वक्त मैं उसका साथ देता रहा तो वो कभी अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर पाएगा, लेकिन कभी सोचा नहीं था छुई में ऐसा दिन भी आएगा कि मुझे अपने बच्चों को सुधारना पड़ेगा, बल्कि मुझे तो लगता था अभिमान में चाहे कितना भी अभिमान हो लेकिन वो मेरा खून है, सही और गलत में फर्क कर सकता है। एक बार फिर आर्या की आंखों में पानी आ गया, वो तो बाप और बेटे के बीच में पिस गई थी। उसने अपने आंसू पोंछे और बोली, तो फिर बनिए ना अपने बेटे का सारथी, दिखाइए ना उसे रास्ता। शिवाय बोला, दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल उसे मेंटली स्ट्रांग होने दो, बाहर खड़ा है ना वो खड़ा रहने दो, अंदर तो मैं उसे आने नहीं दूंगा, उसे अब कंफर्ट जोन से बाहर जाना ही पड़ेगा। उसे समझ आना चाहिए कि अब तक उसके मम्मी पापा उसे बहुत संभाल कर रख रहे थे, अब जाकर उसे सही दुनिया से मिलने का मौका मिलेगा। तुम फिक्र मत करो आर्या, मैं अपने दोनों बच्चों में से किसी को हारने नहीं दूंगा, ना ही अनिरुद्ध को और ना ही अभिमान को, तुम्हारा मिस्टर ऑलराउंडर फिर से लड़ेगा। सही कहा तुमने, शिवाय रघुवंशी हार नहीं सकता, मैं हारने के लिए नहीं बना। इतना कहकर शिवाय उठ गया, उसने अपने आंसू साफ किए, और इतने में दिव्यांश भी स्टडी रूम में आ गया। दिव्यांश को देखकर आर्या खड़ी हो गई, वैसे भी आर्या कभी भी दोनों भाइयों के बीच में नहीं आती थी। वो जैसे ही बाहर जाने लगी दिव्यांश बोला, आर्या तुम यहाँ बैठ सकती हो, मैं तुम्हारे सामने भी बात कर लूंगा। आर्या ने पलट कर दिव्यांश को देखा और बोली, मैं अपने पति को रोता हुआ देख चुकी हूँ, अब आपकी आंखों में आंसू नहीं देख पाऊंगी। ये सुनकर दिव्यांश की आंखें सच में भर आई। आर्या आगे बोली, वैसे भी मैं आप दोनों भाइयों के बीच में नहीं आना चाहती, और ये भी अच्छे से जानती हूँ कि आप दोनों भाई एक दूसरे को अच्छे से संभाल लेते हो। इतना कहकर आर्या अपने आंसू पोंछती हुई वहां से चली गई। उसके जाते ही दिव्यांश ने शिवाय को कसकर गले लगा लिया। दूसरी तरफ अनिरुद्ध डैनी को संभालता हुआ घर ले आया। जैसे ही वो घर आया वैसे ही उसकी नजर आराध्या पर गई, जो लिविंग एरिया में बैठी हुई डैनी और अनिरुद्ध का इंतजार कर रही थी, और उसी के पास वंदना भी बैठी हुई थी। वंदना ने डैनी को देखा तो जल्दी से उठकर डैनी के पास गई। अनिरुद्ध बोला, माँ पापा को लेकर अंदर जाओ। वंदना डैनी को संभालते हुए अंदर ले आई। अपने माँ बाप के जाने के बाद आराध्या ने नम आंखों से अनिरुद्ध को देखा और बोली, क्या हुआ वहाँ? अनिरुद्ध बोला, कुछ नहीं, तुम्हारी बेइज्जती का बदला लेकर आया हूँ, फिक्र मत करो, इस बच्चे को मैं और तुम मिलकर पालेंगे। इतना कहकर अनिरुद्ध वहां से जाने लगा, लेकिन आराध्या ने उसका हाथ पकड़कर कहा, भाई मुझे प्लीज बताओ क्या हुआ, मेरा दिल जोर से धड़क रहा है, और सब कुछ ठीक तो है ना? अनिरुद्ध ने बिना किसी भाव के कहा, नहीं वहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, अगर हमारे घर में आग लगेगी तो आग अब रघुवंशी मेंशन में भी लगेगी, अगर मेरी फैमिली बर्बाद होगी तो अब रघुवंशी फैमिली को भी बर्बाद करके छोड़ूंगा, उनकी वजह से हम अनाथों की तरह रहे, हमारे सिर पर माँ बाप का साया नहीं था, बचपन से लेकर अब तक अभिमान के ताने सुनते आए हैं, लेकिन अब और नहीं, अब रघुवंशी मेंशन में रहने वाले एक एक इंसान को जवाब देना होगा। ये सुनकर आराध्या की आंखें और ज्यादा भीग गई, वो अच्छे से जानती थी कि उसके भाई को जब गुस्सा आता है तो क्या होता है। आराध्या बोली, प्लीज मुझे बताओ वहाँ क्या हुआ। अनिरुद्ध ने आराध्या की आंखों में देखकर कहा, बताया तो तुम्हारी बेइज्जती का बदला लेकर आया हूँ, अभिमान को उसी की भाषा में समझा कर आया हूँ। इससे आगे अनिरुद्ध कुछ कहता उससे पहले ही फ्लैट की डोरबेल बजी। आराध्या ने अपने आंसू पोंछे और अनिरुद्ध को देखकर बोली, इस वक्त कौन आ सकता है। अनिरुद्ध ने आराध्या से अपना हाथ छुड़ाया और फ्लैट का मेन गेट खोलकर देखा तो सामने अवनीत खड़ा था। अवनीत को देखकर अनिरुद्ध का गुस्सा दुगना हो गया, उसे समझने में देर नहीं लगी कि अवनीत यहाँ क्यों आया होगा। अनिरुद्ध ने दांत पीसते हुए कहा, जीजू जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ, मेरा दिमाग खराब हो गया तो मैं आपकी भी इंसल्ट कर दूंगा। इतना कहकर उसने अवनीत के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ वैसे ही अवनीत ने एक गहरी सांस ली। वैसे तो वो माइंड सेट करके आया था, अच्छे से जानता था कि उसे अनिरुद्ध का गुस्सा फेस करना होगा। उसने एक बार फिर बेल बजाई लेकिन इस बार किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अवनीत ने एक बार फिर दरवाजा खटखटाते हुए कहा, अनिरुद्ध मेरी बात सुन, वो लड़की मर जाएगी, तेरे बिना नहीं रह सकती, तो अच्छे से जानता है दुश्मनी अपनी जगह है और किसी की मदद करना अपनी जगह। प्लीज अनिरुद्ध एक बार मेरी बात तो सुन ले, तेरे बिना वो दुनिया में किसी को नहीं जानती, तुझमें ही उसने सारे रिश्ते ढूंढे हैं। प्लीज अनिरुद्ध देख, तू मेरे पास खुद आया था ना उस लड़की को लेकर, उस लड़की की हालत बहुत खराब है। अनिरुद्ध तो सुन रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ, अनिरुद्ध एक बार मेरी बात सुन ले। देख तेरी रिक्वेस्ट पर मैंने शिवांगी को पर्सनली हैंडल किया है, मैं तुम्हारी बात मान सकता हूँ तो तुम मेरी बात क्यों नहीं मान सकते। मेरे तुम्हारे बीच जो बातें हुई है उनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, तुम मेरे गवंशी फैमिली का जो करना है करो लेकिन मेरे पेशेंट के साथ ऐसा नहीं कर सकते। दरवाजा खोलो अनिरुद्ध, फरना जिद्दी तो मैं भी अपनी बहन के जैसा ही हूँ, यहीं खड़ा रहूंगा। वहीं अनिरुद्ध कमरे में खड़ा हुआ अवनीत की बातें सुन रहा था। आराध्या भी अनिरुद्ध को उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। इस वक्त उसे भी शिवांगी की टेंशन हो गई थी। उसने अनिरुद्ध की बाजू पकड़ी और नम आंखों से बोली, जो मेरे साथ हुआ है शिवांगी के साथ मत करो, उसे जरूरत है तुम्हारी। अनिरुद्ध ने आराध्या को जवाब नहीं दिया और पलट कर दरवाजा खोला। सामने अवनीत खड़ा था। उसने कहा, क्यों सोचूं मैं शिवांगी के बारे में जब उस घर के रहने वाले लोगों ने मेरी बहन के बारे में नहीं सोचा। आप जानते भी हो अभिमान ने क्या कुछ नहीं कहा मेरी बहन को, आपने ये बच्चे को गाली दे दी। अरे अगर मेरी बहन के साथ जिंदगी बितानी नहीं थी तो शादी ही नहीं करता, इतना हंगामा अब किया है पहले ही कर देता। लेकिन नहीं, मेरी बहन से शादी की, उसकी जिंदगी बर्बाद की और फिर उसके बच्चे को गाली दे दी। जब उसने मेरी बहन के बारे में एक बार नहीं सोचा तो मैं उसकी बहन के बारे में क्यों सोचूं? अगर वो इतना कठोर बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूँ। अवनीत ने अगले ही पल हाथ जोड़कर कहा, अनिरुद्ध मैंने कहा ना तुम्हें अभिमान से जैसे बदला लेना है ले लो, लेकिन इन सब में शिवांगी की कोई गलती नहीं, उसने कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम जानते हो वो पिछले 2 घंटे से बेहोशी की हालत में है, अभी तक होश नहीं आया और जब तक तुम जाकर उसे सहारा नहीं दोगे वो लड़की होश में नहीं आएगी, हो सकता है कोमा में चली जाए। क्या फायदा हुआ तुम्हारे इतने डेडिकेशन का, क्या फायदा हुआ तुम्हारी इतनी केयर करने का कि जब वो लड़की जिंदा ही नहीं बचेगी, कम से कम किसी लड़की के मरने का कारण तो मत बनो, वो भी उस लड़की का जो आंख बंद करके तुम पर यकीन करती है, उस लड़की का जिसको तुमने इस दुनिया में रहना सिखाया, वो लड़की जो तुम्हारी एक नजर देखने के लिए पूरा दिन आंखें दरवाजे पर टिकाए बैठ सकती है। देखो अनिरुद्ध इतने कठोर मत बनो, एक बार मेरे कहने से, बस एक बार शिवांगी से मिल लो, उस लड़की को होश आ जाएगा। अनिरुद्ध कुछ बोलता उससे पहले ही आराध्या ने अनिरुद्ध की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोली, भाई प्लीज चले जाओ, उस लड़की के बारे में भी तो सोचो, वो भी तो मेरी जैसी है। अनिरुद्ध गुस्से में आराध्या को देख रहा था और बोला, तुम उसकी बहन के बारे में इतना सोच रही हो जिसने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। आराध्या बोली, वो मेरे और अभिमान के बीच की लड़ाई है, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसमें कोई मासूम बच्ची पिस जाए। हाथ जोड़ कर कहती हूँ चले जाओ, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। इतने में अवनीत फिर बोला, प्लीज अनिरुद्ध एक बार मेरे कहने से चल, एक बार मेरी बात मान ले, कभी तो तूने मुझे अपना बड़ा जीजू समझा होगा, इस रिश्ते का मान रख ले, एक बार मान ले मेरी बात। देख मैं कहना नहीं चाहता लेकिन मैं भी तो पीहू के साथ रहता हूँ, जबकि उसने कभी भी मुझे अपना पति नहीं माना। तुझे अपना और पीहू का रिश्ता एक्सप्लेन नहीं करूंगा लेकिन पीहू की कंडीशन देखकर मैंने उसे बहुत संभाल कर रखा, चाहता तो छोड़कर चला जाता, इंसानियत के नाते ही सही पर मैं उसके साथ रहा। तुझसे भी तो यही उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है इसमें शिवांगी की गलती नहीं है, प्लीज चल। अनिरुद्ध ने एक गहरी सांस ली और अवनीत को देखकर बोला, ठीक है जीजू, सिर्फ एक बार, वरना उस घर में मैं कभी कदम भी नहीं रखना चाहता। अनिरुद्ध ने फिर आराध्या को देखा और उसके सिर पर हाथ रखकर बोला, तू जा, जाकर आराम कर ले और किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम किसी बात में उन लोगों से कम नहीं है, बस फर्क इतना है उनके पास पैसा है और हमारे पास नहीं, और इस फर्क को भी मैं बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। आराध्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से चली गई और अनिरुद्ध अवनीत के साथ बाहर आ गया। कुछ देर बाद अवनीत ड्राइव कर रहा था, अनिरुद्ध बैठा हुआ था, उसका मन बिल्कुल भी मेंशन जाने का नहीं था, अभी थोड़ी देर पहले वो सारे रिश्ते खत्म करके आया था और फिर से वापस जा रहा था, लेकिन वही जानता था कि वो अपने स्वाभिमान को जैसे तैसे समझाकर वापस जा रहा था, मगर कहीं ना कहीं उसे भी शिवांगी की टेंशन हो रही थी, उसकी आंखों के सामने शिवांगी का चेहरा आ रहा था और शायद यही एक पॉजिटिव फीलिंग थी जिसके सहारे वो वापस रघुवंशी मेंशन जा रहा था। क्या शिवांगी अनिरुद्ध को देखकर होश में आएगी?